الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين سورة الأعراف پس دو سورت انعام نہ دے وم سورت اب نزول کے پس دو سورت سواد نہ دے سورت انعام کے مسئلہ پر عقلی دلیل نو سر ثابت شو زیاد پاوے کے عقلی دلیل نو دی سورت کی اس بات کی عمدہ دغی د توحید نقلی دلیل نسرد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات تے مداوا چیری کے شرک فعلی سا اقسام ذکر شو فانعام کی فحرس کی او ثمرات کی ندی صورت کے داغی او بل قسم ذکر کی شرک فعلی کیا فل لباس دے دا لباس دیر قسمنو چی خلق و بزان حرام کریو دا دا شرک فعلی او بل قسم دے چی مخ کے نو بیان شوئے دی صورت عراف کی بیانی دا غصی صورت انعام آخر کی دا جملہ ذکر شوئے چن ربک سریع العقاب انہو لغفور الرحیم دی صورت عراف کے داغے تفصیل لے چاہ عذابوں نے چی چالا ورکڑی دی آغا سوک دی اور چی رحم یہ کڑے پا چاہ باندے نو آغا دوارو دا پار تفصیل لے پا صورت عراف کے داغے دا صورت عراف دری دی اول تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیم آیت کے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ تا قرآن تا تنازل شو ظلمت انگوا تسلی دیم دعوی اتباع ما انزل دریم آیت کی ہوئی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء چلا سنازل کڑی دا غیتا بھی داریو کے دین سوا دبلتا بھی داری مکو غیتا اولیاء ویلش او دری مدعو بی رد شرک اعتقادی و اثبات توحید نغی اجمالاً ذکر کرے یو کم دیر شم کے قل امر ربی بالقسط فاقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین اور تفصیل بے بیا کی 54 سلور پندوس کمایات کی ددری دعوی سورت عراف تسلی پیغمبر لا چی قرآن بیانوا خزلت متنگوا اتباع دمان زلا اوصل دعوة توحید فدوارو قسمون دو شرک سرچ رد کی ہے فعلی و اعتقادی دوارو رد کی فدوارو با کیسل دعوة دا اور تقسیم دا صورت داد چی دی اول نا تر 54 سلور پنزوستم آیت پور اولی سدا خدا گین تر خیر پور دوم سدا دو ہی سی خلاصہ داد چی دی اول عیسی کی یو پنځه خبرې کوي، هغه درې دعوی به ذکر کوي په دې اول عیسی کی. درې دعوی سورۃ اعراف چې دي او په کې ذکر کوي، او تخویف دنیاوی او خرابی ذکر کوي، د قومونو علاقت او بیا د قیامت د اعمال ټول وغیرہ. دریم واقعہ د آدم علیہ السلام او د ابلیس ذکر کوي، درد شرک فعلی د پارا او د اتباع د منزلہ چې ګور هغه اتباع د منزلہ نکړ کنه ابلیس، اور ایک بات تفصیل راہی چی سنگ ہے اتباع منزلہ نکڑا. دادری میں خبر ہو چی واقعہ دا آدم علیہ السلام اور ابلیس ذکر کئی، نہ دا اتباع منزلہ سر لگی کیا وہ نکڑا ابلیس نو پلانت. او سلورم با تحریماتو دا عباد ذکر کئی چیری تشرک فعلی ہوئی، آج مویلی بل قسم بدی کے بیانی نہ ب ذکر کی او دیر شم کی دو دیر شم کی. یا بنی آدم خضو زینت کو مانگ دے کل مسجد، جامع واغن دے دا خائست زینت سے ولی حرام ہوئے. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج العبادی و طیبات من الرزق، دب کے سلورم خبر ہو رد شرک فعلی لباس کے. ابھی اپنزم خبر اقدم و کالم دا جنتیان و جہنمیان یوبل سرا نادا منادات چغی یوبل توازن یوبل سوالن و جوابن دے سلورم انزم خبر ہو دا ول عیسی کی دا گن امور راجہ مکڑی دری دعوی دا سورت اعراف، تخویف دنیاوی و اخروی، واقعہ دا ابلیس چی اتباع دا منزلہ و نکڑنو دا غصب دار چا حالی، سلورم نفی شرک فعلی فتحریم دا لباس پر، او پنزم د جنتیان اور جہنمیان یوبل سر خبر مکالمہ مباحثہ دادی باپ کی پینز خبر دے حصہ کے دے میں حصہ کے بیا صرف واقعات تھی ہاں اغد انبیاء واقعات کے سلور واقعات د توحید سر لگی، واقعات نوح ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام دادری دری دعوی توحید سر لگی، لوط علیہ السلام واقعم دے اتباع منزلہ سر لگی، واقعہ دے شعیب علیہ السلام اغیر ذکر کرے دا توحید دے پارہم دا تسلی دے پارہم دے اتباع طول سر لگی، اور دیر مفصل خطاب دے. او آخری واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام دیر تفصیلاً دا تسلی دا اتبعو ما انزل فلیکن فی صدرک حرج. موسیٰ علیہ السلام تو گو رسوم واقعات کی راغلی دی، تم اغس زان مضبوط کا در دوے میں اسی مطلب چاہیے کہ شپگ واقعات تھی درید توحید سر لگی او یو د اتباع منزلہ سرا لوط علیہ السلام، واقعہ شعیب علیہ السلام ټول سرا تعلق ساتی، حضرت موسی علیہ السلام واقعہ صرف فلا یکن فی صدرک حرج منه تسلی د پاره ذکر کوي. وا سورۃ اعراف فضیلت کې یو حدیث ته چې نبی علیہ السلام د ماخام په مانځ کې سورۃ اعراف لسته او ټول دو رکاتو کې دیکھ ڈیر حکمت نو او یو حکمت پکی دا چھ دو ماخام وقت اگد دے دوران دے مختصر لکا حلقو جی کوتا حکڑ دے بس دا پینز رکات پکی کی گئی ناغبا کی صورت عراف لستے و سمروگت صورت تے مدینہ پتہ لگی چی مقام وحری روگت دے خواہ دو سواش پگیا تو ندی پگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. اللہ پوئی پاس المطلب دے حروف سو کے تعویل کی اسے ہما یعلم تعویل الا اللہ اسے تعویل کی چا الف لام میم انا اللہ اعلم چا اللہ وی زکوئے گا انا الف لام اللہ او ممانا اعلم و افصل رسواد نمرات تفصیل لے چا اللہ وی زکوئے گا وز تفصیل کوم خلق تددن او دخل کتاب سو کی ادا سکی چی الف دے ابتدا دا پار دے لام دا وسط او میم منتہا دا مخارج پا لحاظ کر نے ابتدا ہم دا اللہ پہ اختیار کی دا چی دنیا جوڑو لا اس کی روانہ دا چلی گن دم دا اللہ پہ اختیار کی دے نو میم منتہا عاقبتم دا اللہ دے چی بے پناہ کی کنا او سواد پا کس شیر دے پی دامیان کی جی خصومات تی دازی کنا سمر خصومات او جگڑی پاکی را لے نسواد بھی اغیت اشارہ کی خواہ دا سی اشارہ تی دخل کو خیال قدری کتابا انزل الیکا دا عظیم الشان کتاب دے نازل کرشتا تا فلا یکن فی صدرک حرج منہ نرا دنشی استا پزل کی تنگوالے دید بیان او دید رسولنا منہو من ابلاغی ہی دا گران کار دے پہ کتاب کو سوکنا تنگی گی پہ دی تنگی گی چی رسائی ہے نبیا بکڑی اور مشکلات دی بے حدا و بے انتہا دی مطلب داورا سوا پہ دی رسول کی بڑی اور مشکلات رازی لیکن سب ازل نہ تنگ ہے فلائکن فی صدر کا حرج من صدر نمرد قلب دے حال و محل دو وجن صدر پار نازل شوی دے لتنذر بہی چو یرے پدی سرار خلق و چلائق دی دے یرولو اگر منکرین مجرمان پہ نمرد دی اگر بھی یرول غاری کنا وہ پدی سر بھائی رول گواڑی گورے حسن چنور سو تھا جوڑ کے دزاننا بہو بلاو تھا جوڑنا کی چورے گا پدی یاروما نہ لے تم دے ربی ہی چو یار پدی قرآن سرا خلق چین کار کئی و ذکر للمؤمنین ادا عبرت شید پار دا مومنانو مومنان خواسی ایمان راوڑے کا نا جدا قرآن واوری نو ذکر زور سبق بہت یاد اگر ذرا وعدہ بہت را یاد کی علم کی بے اضافہ راشی ذکر للمومنین دا عبرت و نصیحت تے پار دا مومنانو دا یو دعوی ذکر شو تسلی فلا یکن فی صدرکا چگور مشکلات دیر دی تو سلنا تنگ ہے پریشانی بنکے ہیں زیم دعوی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم اے خلقو تابداریو کے دہاگی قرآن چی نازل کرشتا استاد رفتا سنا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم نہیں یو طرف بیان کو بل طرف بیا بیان نہیں چی ستا استا نازل کرشیوی دی مددی تابداریو کے اللہ تا سنا دا غواری چی ماں ضلع و پی جنے ماں ضلع سر تعلق اساتے محبت اساتے ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابداری مکوے بغیر دی قرآن دچا اولیاء دہا وچا چیغی سر محبت ساتے اولیاء دل تعام دکھا کنور کتابو نہیں کنور علمائی اکنور دینوں نئی کنور مذہب نئی ارسم رچی چمک کی ویلشیو کا نا ولا تتبع السبل کی ویلشیو کا نا قرطبی ویلو چی یہودی یت نصرانی یت مجوسی یت اہل بدع اہل احوا اگر مطلب دے دا اولیاء مانا دا ذکر دلتا کہ قرطبی ہوئی جہذا دلیل علی ترک القیاس عند وجود النص دی دینے والے ہذا دلیل علی ترک القیاس عند وجود النص دا آیت دلیل پہ دے خبرہ کہ وہ مسئلہ کہ نص موجود دے آیت او حدیث سب قیاس نہ کہیں بلی بیا خود دے آیت مخالف راضی کرنا چی اتبعو ما انزل ولا تتبعو من دون اولیاء اولیاء دے طول توی ذکر وہ توی چی دا دے ولایت نہ دے ولایت محبت توی بس چی چا سرستا محبت پیدا شکو مقابلہ دا ما انزل کے ناری تا اولیاء ویلشن تانا چی گنے خاص بندیان صالحان تے نمرات دی نہ ہر سوک چی قلیلما تذکرون دیر لگ دی پتا سکے نصیحت قبل ان کی دادو دعویش میں درم برس تو راضی چاہ دعوے توحید دا وغیرہ دیر سے ذکر کرے دا ذکر قرآن اصل مقصد ہو توحید دے کا نا دانور دعوے خدا کے تو خدمت دفارا بیانی گیا ہمیشہ وغیرہ تقریباً پنزت ہے ذکر کری دا وہ مختلف و الفاظ سرا اگر میں سچ شروع کی 54 آیات کی ویلی تبارک اللہ رب العالمین انتے پہ نفذ برکت سرا ذکر کری اور پس یہ 55 کی بیا ادعو ربکم تضرعا و خفیہ ادعو سرا ذکر یو سل تپنزوس کی ویلی چی لا الہ الا ہو یو سل اتیا کی ویلی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها یو سل اتیا کی ویلی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اگر تفصیل سر ذکر کرے ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر توحید یہ پدیر مختلف طریقوں بیان کرے دے اگر دریم دعوی دا اگر دعوی ذکر شوی دا پدی حصہ کی یو خبر آوا نور بسی مویلیو تخویف دنیاوی و خروی ذکر کی اے خلقو کچرتا سخام خا تابداری کوئے دا قرآن نبغیر دا بلچا نو حلاک بشے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا او دیر دا کلونا اہل قریتن وزر مراد دیتا کلینا خلق داغی یادی دیر داغی خلقو چلا تم ذکر شوی دی قرآن کی اہلکناہا منگا حلاک کل فجا احاباسنا رستو تازاب را دی اشکال لپ ظاہر کی کہ اہلک نہ ہائے اوئے کا نا نفجا احابا سنا سواد میں جواب دار چی گور ارادہ پکی کا نا یو جواب چون کل ارادہ اکلا داری دہ لاکت نراغی دی تازاب زمون گا دشپی او ہم قائلون یا دیو پو وقت غرمی کی آرام کون کی نمرد وطن ارادہ ہی خواہ اہلکنا ہے یاد آدھے چھے اہلکنا ہے جمالہ نوی کنا چھے ہلاکوں کل بس نخام خواہ خلق تپوس کی چھے دا سنگا ہلاک شوئے را ندے تفصیل لے چھے دا سے ہلاک شو کنا چھے فجا آبا سنا بیاتنا ہم قائلون رب غیبی خلق تازاب زمان باعت زمان بیاتن کو اخذ شپی کے چمخ کی ویلو چی بغتتن او جہرتن کنا انعام کی ناغی دل تکی ذکر کو بیاتن یعنی بغتتن ناسا پا او یا بدی ارام کون کیو پو اخد غرمی کی فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا بأنوا چغ ددی او فریاد ددی او اللہ تمینت او زاری دعوا دعوانا دعواهم استغاثتهم و استعانتهم دا سے آواز چی اللہ تب پکی چغی والی چی اللہ بچ کی منگا خیر کل چراغ دیتا عذاب زمان اللہ ان قالو مگر صرف داؤ انا کننا ظالمین زانتے ظالمانو ہی خوب سفیدے نکول بیانو خواب دا عذاب بشورو ادیو پدغ کی چغی والی چی انا کننا ظالمین یا اللہ منگا ظالمانو بل چا تا گناہ نشتا دے منگ تا گناہ ہو نو دی دا مطلب چی کہ منگ پا دی بانے خلاص شو نبت دا چیغی بیوالی ہو دی کی با ختم شو غلی بشو دا اللہ رب العزت دا غی حال بیان اسوی چی دا قومنا علاق شو کنا دا دیلا لوئے فیصلہ پاتی دا دا خو دنیا عذاب ہو اگر لوئے فیصلہ خو لا پاتی دا فلنسألن الذین ارسل الیہم اللہ وی خامخا ضرور بی ضرور منبا تپوس کو دا غی قومنو نهم چلی گلشیو دیتا پیغمبران دا غی نمس تپوس کوئی دا تپوس باتی کئی چی تاست چا زما دعوت راوڑے ہو تاست زما بیان کرو چا توحید دا غی نمس تپوس کوئی ولنسألن المرسلین او خام خام بتپوس کو دو پیغمبرانو نوم چتا سو زما دی بندیان تا زما پیغام رسول او کنا وری سوگ دو تپوس نن دی خلاص خا خام خا تپوس کو دار چا نکی کسو خلاص دین پیغمبران بتنا خلاص چیو اگی نوم تپوس کی گی ولنس علن المرسلین تپوس بخام خا کی گی میں ادھر ترشیو کا نام یوم اجمع اللہ الرسل فیقول ما ذا وجبتم را جمع بے کی رضا تبوز بتے نہ کئی چتا سل رقل و قومن و طرف نہ کم جواب ملاو شوے ہوں من لیو کنی ہو من لیو خیل تا ذکر کرے اللہ غصی سور قصص کی بہم راشی حقا بدا قومن نہ تپوسی کا نام ماذا اجبتم المرسلین ہاں مطلب ماذا اجبتم المرسلین تاسو دی پیغمبران لس جواب ورکړو چې ما تاسو سره لیګلیو هغه د قومونه تپوس کوي او قومونه بیا جواب نشي کولی ادے پنزش پیتم کی راوڑی سور قصص جمازا تو جواب ہم کرو پیغمبران سامیت علیہم الانباؤں یوم ایزن فرم لائے تسال اغین بارس خطاش گڑ وڈ بشی جواب نشی کولے بیا دا تپوس اللہ صدق پارکی جمد قومن نا تپوس کی ہم نا پیغمبران نا تپوس کی دا صرف دا اتمام حجت پا رہا کنی دے کہ دا اللہ سے نور سو ضرورت نشت اور اغتار سو معلوم دی اس ور پسی ہوئی کا نگو چی سوال تاجت نشتا تپوس تاجت نشتا دا سمرا چی تپوسو نا اللہ کی نو دا الزام دا پا رہے کی چی خیو شرم ہوئی آقاون خوا الزام دا پا رہے کی ولی فلا نقصنا علیہم بعلم خام خام با بیانو کو پدی خلق بان دی دخل علمنا عرص دا اللہ پر علم کیوں کنا وما کننا غائبین زکا چمنگا دخل مخلوقنا غائب نیو عرض حاضر ناظر اللہ دے کنا وما کننا غائبین مغنیو غائب دخل مخلوقنا Wow. غیب و طویل شی اللہ بان اطلاق دا غیب کی گی خود غائب نہ کی گی ذکر غیب آگے تو ہوئی چتی نوی نے تاوی نے ہوتے نوی نے کہنا او غائب آگے تو ہوئی چینے تیوی نے انہوں تاوی نے اللہ خدا سے نہ دے لکا لکلی خلق زمونگ نہ غائب دے کہنا بولی منگ آگی نوی نو آگی منگا نوی نی ناگی بمنگ تغائی بین نوی منگ باگی تغائی بین وائیو لیکن اللہ کا ذات تے چھ منگے خو نوی نو خو منگا وی نی کنا ناگتا غائب نشوے لبیا غائب کے دو حبری پکاری خوا چنی توی نی او نتاوی نی آغائی بین نو ما کن آغائی بین اللہ دا سنو غیب آگی توی چستا دا نظر نپنائی نو زانه چی کنی تداغی ده نظر نپنایی دقا بکی نیشت قیده اونزو که اطلاق ده غیب یا فکره بعضی انکار کهی ده اینو والوزن یوم ایزن الحق ده تخویفی و خرویشو روشو دنیاوی ذکر شو چی قومون حلاک شو چی غیوالی او دا اس حال ذکر که قیامت که چوری با وقت خلافات ده نوری چی غیبوی عمل طول شوروش والوزن یوم ایزن الحق او طول دا عملونو پا دا غرض باندی یقینی دے یقین بکو چی طول شتا دے ہاں دا تا پوس بنکو چی طول بسنگ کئی خلق دا تا پوسو نا شورو کری دی چی عمل بسنگ تلی نبی عبازویلی حضرت جابر روایت لے رضی اللہ عنہ چیرہ صحائف چی ملیکو لکلی دی صحیفی عمل نامے کنا اغبا کی دی پتلا کی کنا صحائف بتل لشی یو دا قول ذکر کی و بہتر قول دا دی چنا عین عمل تل لشی کنا فخوا خلق نو خبر چیرہ گنی عملوں تل لشی اس خلق خبر شوئے دی ہواگانی تلی گرمی او سردی تلی دا دورش وار دورش وار نا عمل تلل سا گران خو نشو دا غی اجزان خبر نو نو دکی دا سوی کنا بس عمل با پک پل تلل شی اللہ تا سانا نا دویم اختلاف پا کداؤں چدا با یوازی دا مومنانو عمل تلل شی او کنا دا کافرانو اگا با ہم تلل شی اختلاف داری توی کنا کسو کوئی نہ صرف دا مومنانو عمل بتلل شی دا کافر عمل کو رست سورہ کہف کی راضی کہ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا اللہ عز و جل غیر پار تلل نکوما لا غیب سو تلم زکا تلل لذیر پارے چسپ کو درن معلوم شی او غی کسپ کو درن کم دی لیکن بہتر داد چی طول بتلل شی زکا آیات آیاتون چی سمر رغلی کنا نمطلق راغلی دی قدل تراغلی چی والوزن یوم ایزن الحق سورت انبیاء کی راغلی چی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبت من خردل اتینا بها دی دمر تاکید و استغراق تا چیو گورنو تلیلی بوش یقی کدھا اللہ اقبل حکمت تے دا بھائی فمن ثقلت موازینه اغسو کو چی درون شو تول دا نیکو عملون دادو تول دا اعمال و صالحا دادو فولائک هم المفلحون دقا خلق با کامیابی و ریر با خوشالی هم المفلحون فلی نیک عمل بومی و بد عمل بومی یو پلا بل پلا روز چیغی کی کم یو درون شنو بس دار چاک پل قسمت تنو حدیث کی راضی چی فمان رجیت حسناتو دچاگا نیک ہے و نیک عمال چی درانشو سمر درانشو پی معمولی گن تی سر یہ کتاو مثال خو حدیث کی دیر ناشنا ذکر کرے رہے مثل صحابتی صحابتن دخل الجنہ منگن چی غلو کی داغی بس وی چی دمر درنشی ندخل الجنہ دا سڑے و جنت تزی مثال اصل کی ندیر پاری تاکن آئی ندیر لوی عدل او دے انصاف نخا چی اللہ دمر عادل دے دمر منصف دے چد چال اعمال صالحہ دمر قدری درن شکنا نم بے جنت تبوزی سقلت دا مفلحین دی او اسو کو چس پکشو تول دا اعمال صالحہ و دا فولائک اللذین خسرو انفسهم دا خلق دے چی تاوان کی غرزولی خپل زانونا پدی درنوالی سپکوالی کیوں دا خلقو اختلاف دے چی دا درنوالی بدا دید وجی نی چی اعمال صالحہ دیر دی او جرمون ایلک دی دیروالی دیروالی لکا شمار عدد دلی تدرانوی او جو شماری کم شنو دی تسپکوی چا داویلی دی خدا قول صحیح ندی ذکر دین آلتا دا معتزلہ و مذہب ثابتی گی اغیبی آلتا پا عمالو کی لگی آئیو گورا نو بہتر دادا چی درنوالی نمطلب حسن دا اعمالو دی چی دا چا اعمال حسنو او پا سنت باندی برابرو دے درنوالی دی پا لگا عمال لکا یو سلی لگا عمال کرو پا پا سنت طریقہ کرو نو درن شکنا اب سنت تو سر درن شو دیکھا حدیث کرا دی کہ قیامت کے بعد ڈیر خلق رامنڈی کی رامنڈی بکی بولے ڈیر گنا برا جمعی خلق بوئی چلا سو چل لے ویدا اگر چل مانزن پس بخل کو تسبیحات وی سبحان اللہ دری دیر زلا الحمد للہ دری دیر زلا اللہ اکبر سلور دیر ویدا داری ثواب نور کئی یہ سرے بزور لگی چما تلار پری دے بولے مال بڑیر ثواب را کی زکا چھ خلق و بدری دیر وی اما سلسل زلوی لی دی اچھ دی لڑشن رو بے شوی چستان کی گی ولی زکا تا پا دن کی دا حدود و خیال نے ساتھ لے چلاوی تلک حدود اللہ ما حدود قائم کری دی مال تا دری دیر شوی لی و تا زان پخو کے جوڑ کرو نسلزل سلزل دیوی ستان کی گی زما خڈیر تاجت نو چما تے پورا کہو ما تے راواڑا تسبی پیدا کہو قرض را بان خی جوا ما خدا نوی لی ما خوئی چی زس تا تا کم حد میں خولے پاگی بچلے گی دین خواصل کے دارے کا نخوا ندرنوالی چی پیدا کی گی پو سنت پیدا کی پا دیروالی نا لیکن قرآن عرض ہے کیوی لی احسنو لیبلوکم ایوکم احسن عملا چی خیستا عمل دا چاشا نظرنوالی پا حسن و خائص پیدا کی او عمل پا سنت تے دچا عمل چی سنت پا کنو کنا اکا دیردانو نے کڑولی کنا اڈیر روجی منزونا نفلونا و ذکرونا و خیراتو نے کڑی کنا کچھ سنت پا کنو نو خسرو انبسام پر زانو نے تباک رلی ولی بما كانوا بآياتنا يظلمون اللہ ذکر زم آیاتن سر ظلم کرو فظلم کرو انکار کرو کرو انکار ظلم تو ہی کنا کہ عمل پہ نہ کہنا دا ظلم دے پورا قرآن کی خبر را ولی کنا او بند گنانگاری نہ بدین پنور سے نہ گنانگاری بے آیاتنا بس تا دو خبر ذکر شوی دعوی او تخویف دنیاوی و اخروی دا اس دریم خبری تو تمہید گدی دکا دریم خبر ڈیرا ضروری خبر آدھا ڈیرا اہم خبر آدھا واقعہ دا آدم علیہ السلام او دی ابلیس و ذکر کئی ہمک کہ اللہ کو بندیان بانے خپل احسان کئی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ یقیناً چما تاسو لزے درکڑے پزمکا کی وجعلنا لكم فيها معاش وما دلا پتی زمکا کی اسباب در رزق پیدا کری دی ام پیدا کرے زیم دل در کو ام دل سامان پیدا کر در رزق معاش ارے تویلشی دعیش تو دنیا در رہائش دے پارے جس عمر سے پکار راضی نام تاثر در کری دی دو بو انتظام نکلے دو خوراک انتظام نکلے دو آرام و راحت انتظام نکلے دے تو سردے اور گھر مہینے میں بچ کری ہے تو حشراتو زندہ سرو دشمنان میں بچ کری ہے معائش اسباب در رزق قلیل اما تشکرون تاسو کے دے شکری مادہ بالکل نشتنو چ نعمت تر باندھے اللہ کی تو تاسو الحمد للہ نوائے دا بتاسو کے ڈیر لے مرض دے قلیل اما تشکرون ددین خصوصی نعمتوں نے ذکر کی اس خصوصی نعمتوں نے گورا ولقد خلقناکم یقیناً کی ماں پیدا کرے تاسو دا یو نعمتو پیدائش یو نعمت کنا ثم صورناکم بیا بل نعمت تو گورے کی خیست شکلوں میں دل درکل خیست شکلنا صورناکم چتا سے نہ خراب ہوئے کنا خدا سے خیست شکل نی کی خلق بت گوری مڑی کی بنا صورناکم صحابہ پدی ارمان بان نمڑو کنا عمرو بن العاص ہوئی عمرو بن العاص ہوئی سفینہ نبی علیہ السلام ذات شو غلام ہوئی چمنگ ارمان پورن کو چمنگ دے پیغمبر تا خو گورو چستر کی پیماڑی کو بولی چمنگ تے خیال نہیں نمنگ و گورو کچھ دی پلے خیال شنو بیا ہم نشو کتے زر سرخ کتا کو کنا منگا غلا کو ہمارا نشو دد پکتو باندھے دد پلی دو باندھے خا دم رکھا اس کا شکل خدا دے خلق خپل شکل خراب کری نو دو گناہوں نو اثر کو مخ پری ہو دی کنا مخیستہ انسانی اوزان ناسے پیشو جوڑا کی سر گناہوں نو کو عجبان نکنا سم مصورناکم بیا میں تاسلا شکل نوم در کڑی دی دار چانا پرخ باندھے سما بیا دے نعمت تاو گورا قلنا للملائکۃ تسجدو چم ویلیو اغا ملائکو تا چد نور نہ پیدا دی او تاسو نور ڈیر بہتر گنے ناغی تم اوئی چی سجدو کے آدم علیہ السلام تا نو پدی آیت کی دائش کال لچے کسم پخپل مانا شی چل اللہ ما پیدا کرے نبی ارستو میں تاسلا شکلو نہ درکل نبیا میں اوئے ملائکو تاس سجدو کے آدم علیہ السلام تا ندی باندھے اشکال لے کر سدا سکھو ندی شیوی چاول پیدا کرو نو شکل نو اثر نو بے والے شکل نو ارکڑ نمک سیری والے جوڑے کڑی نا ابل داد چٹولی پیدا کرو نو بھی ہے دم علیہ السلام تا ملے کو توی چیز داؤ کے اگر وقت سوکو اوق کے بھائی آدم علیہ السلام ہوا اور سوکنو نو جواب داد دو قسم دیکھا یو زمنگ شیوخ جواب دے چغیوی سم دو ذکر کی ترتیب کے دا سر آگلے دے وہ ذکر کے دا سر آگلے پو واقعہ کی نا جد ذکر ترتیبی نمانا بے دا سکو کی اقنان منگا تاسو پیدا کرے دا یو نعمت سم صورناکم بیا دی نعمت تو گو رہی جتا سلام خیست شکل نظر کری دی سم قلنا بیا دی نعمت تو گو رہی چی منگ ملائکو تبیلو چی سجدو کہ دم علیہ السلام تا نو یہ خلق نور سکو آرہے چی سجدہ تو خامنگتا سل درک کنا اسا نعمتو ناغام دل درک نور سکو آرہے او یو دا تفسیرون جوابی جلالین وغیرہ اغوت تقدیر رو باسی ولقد خلقنا اباکم منگستا سپلار پیدا کرو ثم صورنا اباکم بیام اغل دیر خیستا شکل ورکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا تقدیر خلاف الاصل دور اجت و تنی بس داول جواب بہتر دے دا خریر زرین کی داسرا دی ثم ثم مطلب تے نہ صرف دائی چ پاگ نعمتنوں کی ترقی ترقی کی اللہ چگور دا نعمت دید پاس دا نعمت دید پاس دا نعمت سجدہ کلا ٹولو اللہ ابلیس مگر ابلیس نکڑا لم یکم من الساجدین نشدے پا سجدہ کو ان کو کیم دیولی ہوئی ذکر منگویلو دا ردیزوے میں دعوی سر لگی چی اتبعو ما انزل الیکم اللہ حکم کرے دے چی زما دو حکم تابداری ہو کہ چی نازل کرے میرے تا ابلیسوے نیکو ما لم یکم من الساجدین دا مطلب اللہ حکم کرے چی اس جدو لے آدم سجدہو کے او لم یکم من الساجدین دو نمانو دے اتباع دا مانو سے لہو نکڑا کا نخوا زکا پلانت کریشو نوستی نا تفوس کئی زکا دیر دلے او سڑے عملو نکی خو مجبور یعوزری ہوتا ستی نا تفوسو کی کوئی طبیعت میں خانہ دے او بیمار ماں نو ٹھیک دا بیا چوزر سڑی تینو تاغی ندی نہیں ولے کنا اللہ تین تپوس کے منگ تو ہوئی چکو رما تین تپوس کو چکا طبیعت سے خنی نمرا تھا وہ آیا یا کنور سدا سے تکلیف ہی دیتا کنا پملا کے دے دڑ دی نوم وہ آیا چولی سی جاؤ نکڑا نہ تپوس ہے دیو جنا کو اوے اللہ ما من آکا تو سشی من اکڑے دے خبرنا اللہ تسجد امرتک کسی جدہ دے نکڑا ما دا تحکم کرے ہو دا دے کی جواب دے خواہ دے کٹیر خلق پہ ابلیس باندے خواہ پا دی وہ سر وی رب پہ ابلیس باندے خواہ پہی اوڑا ہم سوزی کی دا جزی اولی دا سکر اچھے منگوائیو چی دا اللہ حکم ہو نمانا وی حکم خو ملائکو تا کرے ہو دا تے خو نو کرے گورا دیتی نو باسی دل عذر پیش کئی نئے مرگری دی کنا خواہ مرگری دیو بل مدد کئی کنا ویدت حکم نو کڑے ولی صورت عراف ہوگو رہتا دا سے حکم خواہی تاڑو کرنے کا دت امر تو کوئی لی خواہ ماتا تا امر کو امر دو جوب دو پاری کنا ماتا تا مستقل امر کو چیسی جداو کا اللہ تسجد سمانا ذکا مانا دل تک کہ سوچ ہوتا کہنو سمان راضی ولی ما منا کا سشی منا کر تالرا اللہ تسجد دن سجدینا دن سجدینا ہنو منا کرے سجدینا منا کرے اللہ تسجد بیا ہن جوڑی نسو کوئی دا منا کا ہمیشہ بخل مانا ناراضی مانا تینام نائی خا کرتبی ہوئی ما دعا کا سشی الم سولے لکا ما منا کا سمانا سشی الم سولے ما دعا کا اللہ تس جدا چی سجدہ دے نکڑے امر تکم کلج ماتا تا حکم کرے اوم لگ سورت سواد کی دغا سرا التا سرا لانشتا خا انزاویا کی سورت سواد کی ہوئی قال یا ابلیس ما منا کا ان تسجد لما خلقت بيدي يا شيطانا سشی من کرے چی سجدہ دیو نکڑا ارے آدم تا چی ما پخپلو لاسو پیدا کرے دے ولی دے تا معمولی سڑے اخکاری سو تا دا تسپکو کاتو بیزتی دی اوکڑا ما مناکا نل تک لعنت راوڑے. اور عام مفسرین خواسان جواب کی زام خلاصی کہ اللہ لا زائد دے بس ما مناکا انتس جدا دے کرنا سورہ سواد پشان پہ ہونا دگا مانا ہم صحیح رہا سشی علم سولے سشی پتا باندے باعث چو چسی جدہ دے ہونے کراما چتا تا حکم کرے ہو نو سا دلیل پیش کی ذکر عذر مذر نشتا کنا خواہ مقابلہ کی اللہ سر ادما ان ضلع خلاف کی خا قال ابلیس انا خیر منہم زد دن ڈیر غرائم اس میں تفضیل ہے ذکر کو زد دن ڈیر بہتری ہم دیو قضیہ دا دلیل کے ڈیر قضی کا نخا سغرا خلقتنی من نار وخلقته من طین زکا غور ہے ما چیز دی پیدا کریم دا ورنا او دی پیدا کرے دا خٹنا اٹولی غلطی دی قضی ولی انا خیر منو کسد دن غور ہے نا دا سا خبر دا دا سا خبر دا دیر دلی یو بندہ غور ہے او اللہ طویلی چیز بدا دی بلتا بی داری کہیں دا سا غور قیدہ خونا دا قانون ندے چکن یو سڑی کی فضیلتی ناغذ دبل تابداری نہ کئی دا دین اصول خدا دی حدیث کے راغلی ہو کہ مومنانو تاسو دخل امیر تابداری کوئے ولو کان حبشیا اسودا رأسه مثل زبیبت تاسو با دخل امیر تابداری کوئے امیر تبسپک نگو رہے اگر کاغلی ہو تک تور غلامی حبشی اور سر یہ تو اس کی پشانتی پتا صبح تعوی داری کرے دا مطلب نہیں کہ فاضلی نواغد مفضول تسجدہ نہ کوئی دا دا ابلیس قیدہ دا غلطہ قیدہ دا چینا خیر منو زمونگا ہم دا اصول لی کا نخا زمونگ دا اصول لی چکل زمونگا دا صبح امیری کا نخا نمونگا اس پروگرام نو شکولے جماعتی طریقے سرا سوچ مونگ داغا نا تپوس نہیں کرے چیرا مونگا سوکرا ولو مونگا مقرر راولو مونگا دا سرحد نا یا دا پنجاب نا عالم راولو چی تقریر کو پروگرام کو نا اول بمونگا پلان دی کی تپوس کو سابیت سے بنا از مونگا صوبی امیر دے تردی پوری کتوئی برازی کا نا ناغم بغیر داغد اجازت نا دلتا پروگرام نشی کولے دا اصول لی نولی اغس داغن الوی امیر دے اخو دا طول پاکستان امیر دے او دید صوبی امیر دے یا دا ذلی امیر دے نوچی آغا دا کل پاکستان امیر راضی کا نا نابد صوبے دا امیر نے اجازت غواڑی تو دستا صوبے تا درزما دستا ذلے تا درزما غالب راضی سرا دینا چاہا فاضل دے دا مفضول لے خود دا اصول و خیال نے ساتھ لے کنا خا دلتا سوکر آگلے واقع کالنو دیوی جماعت کے علیہ زیور کے چی تقریر کی میں مونگا خود تنظیم سر تڑلی ہوں مونگا سے چاہتے اجازت نشو کولے اگر مشکوک سڑے رہے مونگا پتہ نہیں لگی چاہتے اگر کم تنظیم سر تعلق ساتھی ٹھیک دا حق پرست مونگا دا منو چی توحید و خب یعنی یا رسکانا پا دارا کی حضورا چی دا مونگا اصول دا نگی مونگا دا بارین اجازت نشتا رہے دا دا مونگا خواہ دا دا اصول ننی خبر بیا خفشی کنا وی عالم رہتا ہو زیا والا ورنک قال انا خیر دا قضیہ غلط ہوا تھا جزو غرے ہم نزدو تا سجدہ نکو ما ازویم زکا جزوی دور نہ پیدا کرے ما دے خٹی نہ پیدا کرے رے دا خودی بالکل غلط ہے زکا چیدی یوشی فضیلت حسن او قبح دا سن معلومی گی دا غیر دا فیدی و دا نقصان نا چکم شی کی فیدی ڈیری ندا حسن خیستہ شیر چکم شی کی نقصان نہ قبیح دے کنا ترا شوگور چکور کی فیدی ڈیری دی کہ پخاور کی فیدی ڈیری دی اور کی فیدی اگور و تلا سور نکو وش بیا دی کی فائدہ دا کہ نقصان دے اد خاور نہ پیدا شوے ارشیت نہ اللہ پیدا کرے خاور نہ خاور تو جی دانا غور دے نو خیستا بوٹے تیوشی گلو نہ تینوشی میوی تین روزی خاور کی چی سشے غور دے نو امانتی کا نہ سونا گور ارشی بخری اس پہ نارسو وہ جی سونا دے بگے کی ہو دا نہ امانت پرتئی ارے کی کمے نہ راضی سنگ یہ خی ہوئی زمکر کے خلق امانت سنک دی کا نخا سب نہیں کچھ لے لو گل میں نمایاں ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہان ہو گئی خاور کی سزی چدمر خیستہ خیستہ سزنت نراؤزی نہ شاعر زان نہ مطلب دے اگوئی دب کے خیستہ خلق دفن شوے دے دا گلونا میوی وی دا غیب ہو جب پکی روزی خنا دا دا خاوری دا زمکی خل کمال دے چل اللہ رب العزت والا ورکڑے دے چلی کسی شیو گردے نو زرغن یہ کی اور تے چو گردے نو وی سوزی ارے کی حدیث کی راغلیو چکلا ساسو پلوخی کی سپے شن اوی او جوٹے کی نو زلے وینزے پو گو باندے ہو پاتم زل باندے پخاور باندے مانچ کے دمر بے زکوی دا دخلی کے جکم زہریلا سیزو ندی آپ اوبو نلی رکی گی آپ خاور لی رکی گی دی خاور کے اللہ دا کمالی خیرے چیدی سر زہریلا سیزو نلی رکی گی کنا سوک بیجلے انی سنوم زمگر کے خاق کی کنا پخاب خلق برجون جوڑول دا خاور رہا کچا دا خختو نا جوڑ کو نارا با کامیاب نو زکا چو گولے کو لگی دا نا خختو ما تشوا او چو دا خورو نا بے جوڑ کو او گولے کو لگی دا نا غلی غنتی با قطع پری ہوتا خورو کی خودیر کمال لکن خورو مدا قیده ام غلط دا چو دا اور نا پیدا ام اور بہتر دے زکا چو ببر برزی او خورو بہتر نا دا زکا چو پرتر پا زیبان دینا اغدی تک اتلی ظاہر تک نا قال فہبت منہا وی اللہ چی کسیہ منہا دی جنتنا نگور کہ جنت عرض ہے کیوں قسمکہ کیوں کہ آسمان کیوں اللہ تا علم دے تا علم چاہتا نشتا دے وہ فہبت مانا بہتر ادا رکھا چی ززا دو چت مقام نخکہ ترالی ترقین تنزل ترالی دا عزت نہ بھی عزت ترا لے فہبت منہا زکشا تا زما دا منزل تابیداری نکڑا فمایا کون لکان تکبر فیہا تا لندی لائق چتو تکبر کے پا جنت کے زکا حدیث کرا دی چی متکبر سڑے جنت تنشت لے سمر متکبر ویچے پزنکی دوری دا دانی عمر تکبری ما جنت تنشت لے دا حسام شرک دے حدیث کے راغلیو کنا نبی علیہ السلام وی اللہ رب العزت پخپل وی حدیث قدسی دے چا التکبر رضائی والعزمت ازاری دا لوی چی دا اللہ وی دا زمان سادر دے او دا عزمت عزمت دا زمان تہبند دے دا انہیں اولی سادر سڑی سرائی کا ناتے بند نملانا چاپی ری فمن نازانی فیہ ما القیتو فی النار چسوک ما سر پدی کی لاسا چی نور تب او غرزو ما دی اللہ سر پدی قلو صفتون کی مقابلی کئی کنا شیطان تاو گورا اللہ تا جوابو نا کئی دی تا تکبر تکبر ستوی بخاری کی رازی بطر الحق و غمت الناس دا حق خلاف کل او حق پرست و تسپک قتل دا تکبر دے ابلیس دا سے اکڑ کن اللہ تو سجدہ و کاغوینا نیکو اللہ تعالی آدم علیہ السلام ستانا بہتر دیں اگا تو اسپکو کاتا ہوں پیغمبر تا اگر اسپکو کاتا ہوں دیتا تکبر ہوئی خواہ تکبر دیتا نوی چی تو دنیا کی خجامہ و خلباس خو خوراک خزے مکان دا خو نعمت تے ندی لائت تال را چی تلو یو کی قدی جنت کی فخر جو انکا من الصاغرین اوزا یقیناً تد زلیل حلق نئیم نورم دیر دستا پشانتی اور تم پاری کی شامل یہ دا حکم و تکڑے گورا دا حکم دریز اللہ راضی دی دے کے اولی وی فحبت کسیا بیا وی فخرج اوزا بیا رستو اطلسم کی وی قال اخرج منا مزعوما مدحورا دا سنگا شیطان دی چی دے نوزی چل تو یوزا اوزا نوزی ندا زان دا خبر دا دی مثال پہ شریعت کے مشترے اور دی مثال پہ عرف و عادت کے مشترے شریعت کی کو مثال دار چمنگ اصول کے وتا یو نفس وجوب وائی یو وجوب عداوت وائی گور قرآن کے فہر وقدا حکم پروت کے عقیم و صلاح تمنز کرے امنگ ادا ناس من نکو داولی قرآن کے خطرا واق نے ہر دے کی عقیم و صلاح تقیم و صلاح تمنز کرے امنگا خدا سے ناس من نکو حکم راتا شیوے دے منز کل کو کہ وقت داخل شی ہو بانگوئی عرب یا زان دا حکم نگورا دا امر مطلب سدے چی قرآن کی امر راغلے دے دا امر مطلب دا دے چی یخل کو غالا امنی ولی دا ساسو پا غالا کی لا حکم جتیم الصلاة آو بالکل یا اللہ منگا منو چی منگ باندے دے دا منو دیتا نفس وجوب ہوئی لیکن چی وقت راشی کنا تاولا وقت مقرر کرے وقت لا دے دا خلص بجی دی اور نانی میں بجی دی ادا منز وقت خدا نہ دے نہ چوا خراشی نو بس منگ بے بیا ادا کو کا نخا نو پا امر سر پا قیم و صلات سر پا منگ باندی فرضیت را گئے او پا وقت سر پا منگ باندی ادا لازمی گی چوارے گا چاو دسو کو ادری گو اری روکو سجدو کو نو ابلیس تیوی چوزا نفس وجوب پر آ گئے وجوب ادا و پرست راضی چرا خبر ما بریوشی اسوال جو خوشی نو خا دیگه سنت راضی کی دا مثال لے لکه دیو سڑی نو کری پورشی وخی پورشی سرویس پورشی انو اڈر روزی لکه وی ساد راوت دے اوی خبر ما لری کی نو کرے نے ریٹیر کی کنا لیکن پاری کے سورا وقت تیر شی اگر سی زی راضی اور تنخواہ اخلی زی راضی اور تنخواہ اخلی عمری ٹیر شوی ولی ڈیر خبری حساب کتاب نہیں شوی دفن من خبر ہی پکی دا مثال نہ حکم کو اللہ کرے اگر سمر لوی شان والے اگر دا مطلب نہیں کہ بس حکم ہو کن جو روز بے رخ پہ نراکا گی نا حکم کرے دے اس شیطان زن تیاری کا نہ خواہ قال انظرنی الى یوم یبعثون یا اللہ زما لیکن زما یو سوال دے دروانی دے پارا سوال کی خواہ یا اللہ ما تا محلت را کی ترا روز پورے چی بیا خلق جون لکی گی چی بیا خلق جون لکی گی خوبیا مرگ نشتا نسکے دے مرگ نزان بچ کے دوم دا مطلب خواہ الى یوم یبعثون تگورا دیوی ادم علیہ السلام کہ جنت نہ راکوس کو اگر ظالم نہ خدا سر دھوکا کئی آدم علیہ السلام سر بدھوکا نہ کئی وہی اغو طویل چدون نہ خوراک کا نہ دو کو دد دور ہوئی یاد نہ ہو تھا تو ابلیس نے معلوم ہو داخلہ کا ٹول پتاڑا کا تکڑے اگر اللہ تو وہی الہیوں میں واسون ماں با اگر روزی پورے جو اندے ساتھی چې دا خلق بیا ژوندي شي پس د مرګ نه او بیا مرګ نه وي اذان د مرګ نه بچ کوي قال وی الله انک من المنظرین او تا ته مهلت درکړې شي خو تر خاص وخته پورې نور دینو کې ویلي لا یوم نقل معلوم چنور خلق مری کنا ولش پیلے سر تب عمرے تو مرگ نشی بچ کے دے کل شین حالکن یقیناً تعالی مولت در کر شوے دے ترا وقت معلوم پوری چاہ ولش پیلے نو خیر سوال قبول شو کنا خا کٹول قبول نشنو نیم کو قبول شو کنا اللہ دار چاہ سوال قبلی گورے خا عزی دی پخوا مولان بنیک سڑے چاہ تبی جو سڑے دی صفت بے کو چی دا دیر نیک انسان دے دا دیر بزرگ انسان دے او دا دیر نو وی بے دا سوال قبلی گی دے زکب نیک انسان دے لیکن سوال خود شیطان نم قبول شیو چیوی بین اللہ و تا محلت ورکو دا علامہ دا نیک ہے دا نیک عمل ہے اگر اصل علامہ پریخی دا چی قرآن ہوئی چی آمن و عامل الصالحات دا اللہ دا رضا انسان اگر دو چی ایمان راوڑی و عمل کی صالح ولی قرآن خودی ویلے نہ لکن اونے و سر تعلق شتا نہ دا زانب خبر جوڑی دا زانب دا سڑی علامی معلومی چی خسڑے بستوی خسڑے بستوی چوی سوال قبلی گی خسڑے بستوی چوی کچرے خیرے دا توکڑ کنا دا زین و پانا سے بیا ہاں خسڑے دیتوی چی خلقو تا خیرے کئی دا خلق حال دے دین دے نخوا بی کتاب دین دی تو ویلش قال اوی ابلیس فبما اغویتنی یا اللہ چیز دی اشعللم دخپ الرحمتنا او زدی گمراہ کرم نزب دی گمراہ بدل اخلم لا قعدن لهم سمانا تا اغوا بدل با پا اغوا سر اخلما اللہ تازہ گمراہ کم نزوستا بنیان گمراہ کم لا قعدن لهم صراطک المستقیم زب خام خاکی نم دے خلق تا صراط مستقیم کے دا سے شیطان دے کا نا الکا منگ سر سبت کری دی اللہ را اوشار لے نو کاغ سر سوال جواب کے اسو توبہ باس نو باس کا نا نو اللہ را اوشار لے اگر گمراہ کرے ازور زمون نو باسی لا قدن لهم صراط المستقیم فاهم پدی پوی دکنا چدا دزی آدم علیہ السلام دو جنا اللہ زدا سکڑما دے زما دے پارا سبب جوڑ شو نزکے اس دا اولاد نزور باسی خا صراط المستقیم زبدی تکینم ستا اغلار کی چیغا مستقیم اللار دم نیغا اکمہ دا اسورت انعام کی ذکر شکن چیغا قرآن دے وانا حضا سورت مستقیما زبدی تپدی لار نیغی کینم ہم رات تین توحید دے اگر بہتر مانا دا خا ذکر قرآن نبارا یا خبر یعنی ادو توحید نہ خبر ثم لآتینہم بیا بزر اعظم دی خلق تا من بین ایدیہم چی گمراکو میں نسلور وارا مخی بوتا نیسما ولی انسان تخوا سلور وارا مخی دی کنا دا مخ دا دا شکر